zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania zabójcy 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Znów trzeba będzie uważać na nawałnice. Mieszkańcy kilku województw otrzymali SMS-owe ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tym serwisie także o nowej atrakcji turystycznej w stolicy Wielkopolski. Trwa akcja poszukiwania zabójcy 10-letniej dziewczynki, która w czwartek została uprowadzona, gdy wracała ze szkoły do domu w Mrowinach pod Żarowem w województwie dolnośląskim. Jej ciało znaleziono kilka godzin później w lesie oddalonym o 6 kilometrów. Bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczynki były rany kłute klatki piersiowej i rana cięta szyi, mówi Tomasz Orepuk, prokurator okręgowy ze Świdnic. Nie mamy wytypowanych sprawców w Nową Chwilę. Cały czas trwają czynności. Chciałbym zdementować doniesienia, jakie pojawiły się w mediach, że dwie osoby są zatrzymane. Nie ma żadnych zatrzymań procesowych do tej sprawy. W poszukiwania sprawcy lub sprawców zaangażowane są dziesiątki osób. Odkąd ujawniono zwłoki, trwają czynności procesowe, które polegały na oględzinach miejsca ujawnienia zwłok, następnie na oględzinach zwłok. Aktualnie w tę sprawę jest zaangażowanych kilku prokuratorów, kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Oni cały czas wykonują czynności zarówno operacyjne, jak i procesowe. Wciąż aktualny jest apel służb o udostępnianie nagrań z rejestratorów wideo kierowców, którzy w czwartek podróżowali po okolicznych trasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem i intensywnymi burzami z gradem. Nawałnice są spodziewane w zachodniej, centralnej i północnej części kraju. W pełnej gotowości są służby m.in. na Warmii i Mazurach. Ostrzeżenie dotyczy niemal całego województwa warmińsko-mazurskiego, a na zachodzie regionu jest trzeciego stopnia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 20 do 40 mm, lokalnie nawet do 50 mm. W czasie burz porywy wiatru będą sięgały 90 km na godzinę, a lokalnie nawet 115 km. Miejscami spadnie także grad. Synoptycy przewidują wystąpienie tych zjawisk od północy do jutra do godziny 12, a prawdopodobieństwo wystąpienia ocenione jest na 80%. Przypomnijmy, że po nawałnicach, które przeszły nad warmińsko-mazurskiem w czwartek, było ponad 170 interwencji strażaków. 5 budynków spłonęło od uderzeń piorunów. Kilkadziesiąt drzew było połamanych przez wiatr. Zalane były także piwnice. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada rozwijanie polityki prorodzinnej, jeśli PiS zwycięży w kolejnych wyborach. Szef rządu mówił o tym podczas wystąpienia na zjeździe dużych rodzin w Lubartowie. Premier podziękował uczestnikom zjazdu za trud, który wkładają w wychowanie dzieci. Wysiłek, jaki jest świadczony ze strony tych rodzin, jest przeogromny. Ale szanowni państwo, chcemy docenić i doceniamy też wszystkich rodziców, tych, którzy mają jedno dziecko, dwójkę dzieci. Po wystąpieniu premier spotkał się z rodzinami, które uczestniczą w warsztatach zorganizowanych podczas zjazdu dużych rodzin. Teraz zagranica. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą, by światowe mocarstwa były gwarantem dla statków przepływających przez Zatokę Perską. W maju i czerwcu na wodach Zatoki Omańskiej doszło do uszkodzenia 6 tankowców. Stany Zjednoczone winą za wszystkie ataki obciążyły Iran, który odpiera te zarzuty. Zaostrzenie stosunków dyplomatycznych między Teheranem a Waszyngtonem trwa od roku, od momentu, gdy prezydent Donald Trump zadecydował o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego, a następnie nałożył sankcje gospodarcze na Teheran. Szef emirackiej dyplomacji, szejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan, zwrócił się dzisiaj do międzynarodowej społeczności o wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Bezpieczeństwo i stabilizacja zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie kraje regionu będą działały razem. Nasz region jest głównym dostarczycielem ropy naftowej dla świata, a jego bezpieczeństwo jest kluczem do stabilności dla wszystkich, podkreślił minister. Tymczasem irański prezydent Hassan Rouhani powiedział dzisiaj, że jeżeli pozostali sygnatariusze porozumienia nuklearnego nie będą współdziałali na rzecz jego przywrócenia, Iran nie będzie się stosował do zapisów umowy. Gwarantami porozumienia są obecnie Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Poznań ma nową atrakcję turystyczną. Od dziś przez całe wakacje miłośnicy kolei mogą wybierać się na cotygodniowe przejażdżki za Poznań składem prowadzonym przez lokomotywę parową. Podróż w zabytkowych wagonach trwa ponad godzinę. Dzisiejszy inauguracyjny przejazd z poznańskiego dworca letniego do Swarzędza cieszył się dużym zainteresowaniem. Skład będzie kursował w każde sobotnie południe do połowy września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Jan Kałucki. Polscy siatkarze grają z Iranem w meczu Ligi Narodów. W pierwszym secie lepsi byli nasi przeciwnicy, którzy wygrali 25-20. W tej chwili w hali w Urmi trwa druga partia. Jak na razie jest 16-12 dla Polaków. W Warszawie również grają siatkarze, tyle że plażowi. W stolicy odbywa się turniej cyklu World Tour. Porażki w 1/8 finału ponieśli Grzegorz Fiałek i Michał Bryl oraz Piotr Kantor i Mariusz Prudel. Fiałek i Bryl przegrali z Łotyszami Martinsem Plawincem i Edgarem Toksem 0-2, a Kantor i Prudel ulegli Włochom Paolo Nicolajemu i Daniele Lupo 1-2. Fiałek nie ukrywa rozczarowania słabą grą. Boli bardziej słaba gra niż porażka przed własną publicznością. No szkoda, że się nie udało, bo wiadomo, wszyscy liczyli, że tutaj utrzymamy dobrą formę z zeszłych tygodni. Taki jest sport, zagrali lepiej od nas dzisiaj, robiliśmy dużo więcej błędów, no i nie należało się z taką grą zwycięstwo, ale mówię, wyciągniemy wnioski, mamy 2 tygodnie przerwy, teraz odpoczynek. A za 2 tygodnie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA w Birmingham. Polka pokonała Francuzkę Jessica Ponche 6-3, 6-1. W tej chwili na trawiastym korcie jest Iga Świątek. Nasza zawodniczka gra z Martiną Trevistan. Inaki Astis podpisał nową umowę z Legią Warszawa. Piłkarz będzie grał w stolicy do czerwca przyszłego roku. Swoją przygodę z Legią zakończyli natomiast Mirosław Radowicz i Arkadiusz Malasz. A skoro o futbolu mowa, to zajrzyjmy do Francji, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet. Holandia wygrała z Kamerunem 3-1. Wieczorem Kanada zagra z Nową Zelandią. Trwa rajd Sardynii, 8. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Po 13 odcinkach specjalnych na czele Estończyk Ojt Tanak, po włoskich szutrach jedzie też Kajetan Kajetanowicz. Polak rywalizuje w kategorii WRC2. Kajetanowicz na tę chwilę jest trzeci. I na koniec hokej na trawie. Nasze reprezentantki walczą w kwalifikacjach do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. W pierwszym spotkaniu biało-czerwone pokonały Fidżi aż 6-0. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam m.in. finał piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20 oraz Grand Prix na żużdżu. Najlepsi zawodnicy świata dziś będą rywalizować w Pradze. W nocy przelotne opady deszczu i burze, tak jak ostrzegaliśmy, gwałtowne. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy do 20 na południu kraju. Lokalnie w czasie burz możliwe trąby powietrzne. Jutro na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, także i niestety burze. Będzie od 21 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego 2 razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za nowoczesny smartfon w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Gus Gus, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

pamiętam bardzo dobrze tamtą zimę, kiedy ukazywał się ten album. To był styczeń 2016 roku. Szkocki zespół The Rosa. Od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Płyta zatytułowana Wim i utwór Lanes. Powrócimy do nich jeszcze dzisiaj na pewno do 19. No to teraz ci, którzy tak trochę niepostrzeżenie, niepytani w ogóle o zdanie, nagrali w pewnym sensie hymn naszych sobotnich popołudniowych spotkań. Ale o tym za 3 minuty. Z tą płytą i z tą muzyką zaczęła się tak naprawdę od przeczytania tracklisty. I w pewnym momencie, w samym środku tego zestawu, zobaczyłem tytuł, który mnie ukuł bardzo, bardzo wyraźnie, przyznaję. 357, 357. Pomyślałem sobie, aha, no dobrze, no to witamy Was na naszym pokładzie, już bez względu właściwie na to, co nagracie. Album zatytułowany Sleeping Through the War i zespół All Them Witches, tak było w 2017 roku. Nie tylko ten utwór, czyli 357, to jest ważny. Na przykład Bruce Lee, ten, którego przed chwilą posłuchaliśmy, też jest istotny, tak mi się wydaje. No a to, że All Them Witches to jest w ostatnich latach jeden z naszych ulubionych zespołów przy Myśliwieckiej 357, to inna, ale wciąż w rodzinie radiowej pozostająca ważna sprawa. Polecam bardzo gorąco. 19 minut jest po godzinie 17 w tej chwili. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357 i na mój profil, bo tam oczywiście tradycyjnie są listy wirtualne, listy obecności do wypełnienia. Jeżeli ktoś słucha Trójki, ma włączone coś, co jest internetem, to bardzo proszę tam się zalogować i powiedzieć, skąd nas słucha. Byłoby miło. No, bez tego głosu, bez tej osobowości dzisiejsze spotkanie właściwie nie ma sensu, dlatego że ja od wczoraj przyznam szczerze, nie mogę się oderwać od nowej płyty Szefa,

Podróże z miasta do miasta, właściwie tułaczka z miasta do miasta, zakurzone, szerokie drogi, wypalające słońce i kilka bardzo dobrych, ciepłych słów na koniec dnia. Taka jest ta płyta. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Używaliśmy już tej recenzji na antenie mnóstwo razy, ale chyba wypada ją powtórzyć, bo tak mi się wydaje, że do tej nowej muzyki Bruce'a Springsteena ona całkiem nieźle pasuje. Tak, to jest trochę jedna piosenka. To jest trochę powtarzający się często motyw, który słyszeliśmy może 5, może 10 minut wcześniej, może 15 minut wcześniej. Długa, jedna podzielona na 13 fragmentów piosenka, od której tak naprawdę nie sposób się oderwać. Przyznam, jestem zachwycony, zauroczony tą płytą i to jest chyba pierwszy album, dzisiaj zresztą z Mariuszem Owczarkiem, największym fanem Bruce'a Springsteena, przy Myśliwieckiej 357 rozmawiałem i zaczęliśmy rozmowę od takiego pytania. Cześć, cześć. To najlepsza płyta od... i chyba byliśmy zgodni, że od Magic. No ale to jeszcze może nam się pozmieniać, bo kolejne przesłuchania, jak się domyślam, przed nami. W każdym razie, piękny to album, pięknie płynący, dający naprawdę spore wytchnienie i sporą też nadzieję. Western Stars, Bossa Nova. Powrócimy do tej muzyki na pewno po godzinie 18. To teraz w Trójce za 23 minuty, 18 właśnie. Proszę Państwa, miałem w miniony wtorek tutaj w studiu M3 ten honor i ten zaszczyt przeprowadzić tę rozmowę, ten wywiad, nie wywiad, nie, rozmowę, bo to była rozmowa. To jest jej fragment. He was Polish. He was from a small village, not far from Jarocin, you know, which is not too far from Poznań. I guess you know the name of the city or the town. But unfortunately, he was a young Polish man. He was 19 years when the war broke out. Tak, tak opowiadał o swoim ojcu, bo to przecież muzyk, artysta z polskimi korzeniami. I opowiadał tak i o muzyce, i o przekraczaniu rzeki, o życiowych pułapkach, o tym, jak trzeba się starać, jak trzeba robić swoje, jak trzeba kochać. Opowiadał przepięknie. Jan Garbarek. Za tydzień i nie tylko za tydzień, w najbliższych dniach, jeśli Państwo posłuchają moich audycji, to tam powinny fragmenty tej rozmowy się znaleźć, bo tak naprawdę nigdy nie chciałem, a może inaczej, bardzo szybko przestałem chcieć, żeby się kiedykolwiek skończyła, mniej więcej po 2 minutach, bo już wiedziałem, że to będą ważne opowieści właśnie dla Państwa. I podczas tej rozmowy bardzo często padało nazwisko Coltrane. pamiętam, że podczas tej rozmowy powiedziałem do Jana Garbarka, chciałem panu podziękować za jeden taki dzień tutaj w Trójce. On się zdarzył 17 lat temu. W tym samym studiu, z którego ja teraz przeprowadzam tę rozmowę, gdzie ją nagrywam, naprzeciwko mnie siedziała Ania, pana córka. I wtedy też pięknie rozmawialiśmy o muzyce i to była taka rozmowa, która później brzmiała w wielu audycjach, bo często się tymi wypowiedziami posiłkowałem. A on powiedział, mieszka piętro powyżej i tak naprawdę codziennie ze sobą rozmawiamy, codziennie mamy kontakt, no bo przecież to moje słońce. Jan Garbarek będzie za tydzień przy Myśliwieckiej 357, chociaż ona wyjazdowa z Krakowa, z Wianek i będzie, myślę, że pięknie i będzie bardzo letnie muzycznie, ale fragmenty, obszerne fragmenty tej rozmowy tam się znajdą. I nie tylko, proszę również słuchać Tonacja 29 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie, koncert mistrza Jana Garbarka. To raz jeszcze i dla niego opowiadał pięknie o tym, jak po raz pierwszy usłyszał go przez radio. To też jest taka opowieść o sile tego medium, wciąż bardzo ważnej. Raz jeszcze dziś John Coltrane. Thank you. 1963 roku. John Coltrane, jego dwa utwory dziś w Myśliwieckiej 357, Nature Boy i After the Rain. Przed chwilą. W dalszym ciągu odpoczywamy przy innej, co prawda, muzyce przez najbliższe 4 minuty i przez kolejne, ale no to właśnie taki miszmasz. Czasami takie audycje z sobotnie popołudnia nam się tu zdarzają. Aha, adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. No i to już formalność, ale z przyjemnością o niej mówię i powtarzam, że na stronach facebookowych audycji Myśliwiecka 357 i na moim profilu wystawione listy, wirtualne listy obecności do podpisywania. Kto słyszy, kto słucha, niech się wpisuje. Odpoczywamy w dalszym ciągu, tym razem z Jarvisem Cockerem. Przyjeżdża w tym roku na OFF Festival do Polski. Bardzo się z tego cieszę. Go have some sex. The first time it's alright. The future starts tonight. And you cannot make everything alright, but you could stop being wrong. Someone's getting killed. Somebody falls in love. Somebody falls from a windowsill. But you just sit tight, hiding out from life. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being right. To wielka przyjemność przypominać sobie jego płytę nagrane z zespołem Pulp, no i te solowe. Właśnie z jednej z płyt solowych Tonight, Mr. Jarvis Cocker, Real Englishman. Przed chwilą więcej o nim na pewno w sierpniu, na początku sierpnia, kiedy przyjedzie na OFF Festival do Katowic.